ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبس فيهم الف سنه الا 50 عاما. دلیل نقلی دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بیانی گی سلور واقعات بیانی گی. مقصد پدی صورت کی سرے دا نوح علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ خو بار بار بیان شلا دل کی رب المقصد دفار بیانی گی. حاصل دا دی واقعہ دا دے دا ابتلاعات ویادی پتا بانی ندی راغلی بلکہ دا ستا پنی کن باننی پا نوح علیہ السلام بانی ہم دا ابتلاعات راغلی ہوں. نہ نیم سوا کال دعوت کڑے دے نہ نیم سوا کال اشپک کسان مسلمان نشو دی زر کالا مگر پنزوس کالا نہ دا زر کالا نہ پنزوس کالا کم نہ نیم سوا کال دا اللہ تعالی دین طرف تے دعوت ور کڑے دے خلق بس مسخری پیشاڑی کڑی دی اشپک کسان صرف مسلمان نشو دی درے زامن دی او درے گوریا نی دی ادان گین دی پس دا نہ تب دا اللہ تعالی دا دین دا پار دوم رزان کڑے دا ابتلاءات دا امتحانات برازی ډیر خلک دا سی وای کنه مړه دا قران بیان کچاو مان نه دی منی کنه نه نیم سو کاله دی ته استقامت و دی ته صبر وای. ولقد ارسلنا نوحا یقینا لګلې مونږ نوح علی السلام الی قوم خپل قوم ته فلبس فیهم نو حصار شو پاغه کی الف سنه انذر کاله الا 50 عامه مگر 50 کاله نه یعنی 50 کاله پاغه کی کمو فاخذهم الطوفان نوونی ول دیو لره طوفان و هم ظالمون او دیو ظلم کون کیو شرک کون کیو فان جای نه پس بچ کوم گاغی در وصاب سپینه تی واقشتای والا نور واقعا الله نه بیانای نور واقعا خو یاد دکنه یو زل نه دو درنه څو زل ذکر شله په قران کې وجعلناها آیه للعالمین او وګرځول مونږ دغه نخه وګرځول مونږ دغه واقعیا او قصه د نوح علی السلام عبرت للعالمین د ټول خلکو لپاره و ابراهیم وس دا دویم واقع اللہ تعالی ذکر کئ دا سے ابتلاءات برداشت کله کئ ابراہیم علیہ السلام چی برداشت کړیو اور ته ونه غرد ولې شولې هغه پلا رچ په تکم خبره وکړلې وې رجم بری کما د کور نه وری وشړ پوتوې و میشړه دا دا کور نه سي هر ځای کې زما کور دی په هر ځای کې زما کور دی دا ملک نه سي بل ملک ته ولر شم دا خبره په دې جمعات کې بیان پابندی دا اغبل جمعات ته ولر شم نو دا ابراهیم علیه السلام په شان د صبر استقامت وکي دا سي ابتلاءات پر باندې راځي چې زوی خپل لاله دا سي ابتلاءات پر باندې راځي خپل خدو په شر دی کې پرېږدي و ابراهیم وارسلنا ابراهیم او لګلې مونږ ابراهیم علیه السلام یا اذکر ابراهیم او یاد کته ابراهیم علیه السلام اذ قال لقومی کله چې ویل خپل قوم ته اعبد الله بندگی خاص کړي د الله تعالی لپاره وتقوه او ویریږي د الله تعالی نه ذالکم خیر لکم دا به غوره ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ توحید منل دا ډیر زیات غوره دي او خیرن مراد پیدې دي د توحید په منلو کې د دنیا او د آخرت پیدې دي د الله تعالی د دین په منلو کې د دنیا او د آخرت پیدې دي انما تعبدون من دون الله یقینا هغه چې بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه اوسانه د جوړ کله شو د اوسانه د جوړ کله شو صورتونو اوسانه د جوړ کله شو شکلونو تاسو په خپل لاس باندې دا توګلی دي او بیا د هغې عبادت کوي وتخلقون ابکن او جوړوي تاسو دروغ کیسې د خپلو معبودانو د حقانیت د پاره تاسو دروغ کیسې جوړوي ان الذين تعبدون من دون الله یقینا هغه چې تاسو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه لا یملکون لکم رزقا نو دا وسو اختیار نه لري تاسو د پاره د روزي درکولو ایوان وړې ډوډۍ د تنشي درکولې تاسو د معبودان فابتغوا عند الله الرزق نو ولټوي د الله تعالی سره روزي وعبدوه بندگی خاص کوي د الله تعالی لپاره وشکرو او شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو الیه ترجعون خاص الله تعالی ته رساس ورګرځیدل الله ته ورګرځول شي نو ستاسو د معبودان دا د پیدې او د نقصان اختیار ستاسو لپاره نه لري نو تعالی چې یوان وړی ډوډۍ نشي درکولی نو ستا حاجتونه بس پوره کړي و ان تکذبوا او که تاسو دروغجن کوی ما دره اصل عبارت د سری و ان تکذبونی او که تاسو دروغجن کوی ما دره فقد کذب نو پدې کیسه خفغان بزنه کومه بلکې دی باندې بز صبر کومه ولی فقد کذب اممن یقینا دروغجن کړي ډیر امتون من قبل کوم مخکې تاسو نه الرسول دې کې دغه عبارت به سره وای او یقینا دروغجن کړي ډیر امتون من قبل کوم مخکې تاسو نه الرسول پیغمبران یا رسول رسولهم فل پیغمبران دروغجن کړي وما على الرسول او نشتر پر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نشتر پیغمبر باندې الا البلاغ المبين مگر رسول کار دي د الله تعالی د پیغمبر کار سره د الله تعالی د پیغمبر کار هغه دار چې هغه د الله تعالی دین رسي دو احتمال دا مفسرین بیان کړی دي ځان پرې باندې پوهې کوي د دې آیات نو اخلا د اطلسم آیات و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم یو قول مفسرین دار ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا قول غوره کړی دي و دا دا آیاتونه د درشتم آیات پوری دا آیاتونه هم داخل لی په واقعیا د ابراهیم علیه السلام کې خو لیکن یو خبر تاسو کړی ده په مختصر المعانی کې تاسو ویلی دي په تلخیص کې تاسو ویلی دي په قران کریم کې کله داسې وشي التفات مسله تاسو ویلی ده کله التفاتی د غایب نه مخاطب ته او کله د مخاطب نه غایب ته دا حسن پیدا کوي په کلام کې کوم غو تاسو پویږو کنه مونږ اهل اللسان نه یو عرب نه یو مونږ ځکه کنه دا په کلام کې حسن پیدا کوي نو ان تو کذبو و الیه ترجعون اما کچره واقعیا د موسی بیان شولد ابراهیم علیه السلام او دا په طریقې د خطاب سره او په طریقې د غایب سره بیانیږي په دې کې به التفات راځي بار بار نو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چې دام په واقعیا د ابراهیم علیه السلام کې داخل دي دویمه خبره دویم احتمال داره د دې آیات نو اخلا تر د درشتم آیات پورې ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبریکی ویل دي وای په د ابراهیم علیه السلام د واقعیا په مینځ کې خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی دا جمله معترضه ده او خطاب د نبی علیه السلام ته په خبر باندې پوه شولې وس و ان تو کذبو نو کچری اے پیغمبر کړه خلق ته دروغجن غنی فقد کذب امم نو ته صبر کوا ځکه دروغجن غنی او ډیرو ډیرو امت ډیرو امتونو من قبلکم مخکې تاسو نه خپل پیغمبران و ما علی الرسول او نشتره په ذمه پیغمبر باندې الا البلاغ المبین مگر رسول ښکاره دی هغه د الله تعالی دین رسی اولم یراو کیف یبدو الله الخلق ثم یعیدو ان ذلک علی الله یسیر مسله د اثبات بعد د اثبات بعث بعد الموت قیامت را روان دی لغیر پر تیارې او کی اولم یراو آی دیونه ګوری کیف یبدی الله الخلق سرنگ الله تعالی اول پیدائش کړی دی سرنگ الله تعالی اول مخلوق پیدا کړی دی ثم یعیدهم بیا به الله تعالی دوباره پیدا کړي ان ذلک علی الله یسیر یقینا دا کار پر الله تعالی باندې آسان دی قولو تو ای پیغمبره سیرو زیو ګرځی په لار دی فزمای کی پنځرو وګورئ کیف بدا الخلق چې سرنگ الله تعالی اول شروع کړی دی پیدائش ثم الله ینشئ النشأة الآخرة او بیا به الله تعالی پیدائش کوي پیدائش وروسته نه ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر شی باندې قدرت والا دی لار شی پر ادمه کې کیو ګرځي حیوانات ته وګورئ نباتات ته وګورئ ونو بوټو کانو ته دی غرونو ته وګورئ دا الله تعالی څنګه پیدا کړی دی نو دا چې الله څنګه اول پیدا کړی دی دغه سی دوباره پیدائش الله تعالی کولی شي یعذب من یشاء دا نتیجه ده ما قبل لپاره یعذب من یشاء عذاب ورکی الله تعالی چا چې وغوړی وای رحم من یشاء او رحم کی بچاون چې وغوړی و الیه تقلبون او خاص الله تعالی تبا وګرځول شي تاسو تقلبون ترجعون یوم القیامه او خاص به الله تعالی ته وګرځول شي د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی ته وګرځي تاسو و ما انتم بمعجزین فی الارض دا علت در فرد ما قبل یعنی که الله تعالی چاته عذاب ورکی نو الله تعالی څوک عجز کولای نشي بلکې الله تعالی قدرت والا دی او نه د الله تعالی تاسو مقابله کولای شي. دی آیات کی لګی عبارت کی تقدیر دی هغه بو سرخه مخزده کوي و ما انتم معجزین فی الارض او نه تاسو عجز کوونکی الله تعالی را پزمای کی ولا پی سمای نه پاسمان کی ولا پی سمای لو کنتم پیها دا انسانان په کم ذکر دي دا خپل مکه کې اوسېږي نو او مان تم نه یتا سو عجز کون کې الله تعالی در په لري پزما کې ولا په سمای او نه په اسمان کې نو انسانان خو په اسمان کې شته دي نه نو څنګه د الله تعالی وي نو تاسو ته ویل ولو کنتم په سمای ولو کنتم بها بل پرز او تقدیر ک تاسو په اسمان کې شي نو بیا هم د الله تعالی د عذاب نه شي بچ کې درې بل پرز او تقدیر و مالکم ونشتر استاد پارا من دون اللہ سواد اللہ تعالی نمی ولین سوک دوست بچکا ان کے والا نصیر و نسوک مددگار در اللہ تعالی نمی سوک بچکا ولی نشی